उसके ही साथ द्रौपदी का निश्चय ही शुभ विवाह होगा। संसार मान देगा उसको सुरपुर तक में उछा होगा। उठो वीरो ना विलंब करो अपना बल कौशल दिखलाओ। कर मत्स्य वेद प्रण वेदी पर जयमाल सहित कन्या पाओ। बंदी जन के वचन सुन उठे अनेक नेपाल। हार गए वह जब वहां पहुंचा तब शिशुपाल। लगा एकदम खींचने चढ़ा डोर पर वाण। आप कहीं धनवा कहीं गेरा तन त्राण। देख दशा शिशुपाल की हसे सभासद सर्व। जरा संध करने लगा उठ कर वचन सगर्व। जानता विश्व मेरे बल को कितना भुज बलशाली हूँ मैं। इंद्रादिक मुझसे डरते हैं इतना भुज बलशाली हूँ मैं। एक ही बाण में तारों से आकाश छुड़ा सकता हूँ मैं। यह तुच्छ मच्छ किस गिनती में ब्रह्मांड उठा सकता हूँ मैं। इतना कह कर मत्स्य का लक्ष्य किया गंभीर। लगा पलट कर उसी के सिर में आकर तीर। लज्जित हो अपनी जगह जा बैठा चुपचाप। कहा शकुनी ने मगधपति करे ना कुछ संताप। गिरते हैं वे ही घुड़सवार जो रणगिरिवर पर चढ़ते हैं। उनका गिरना गिरना है क्या जो घुटुओं के बल बढ़ते हैं। रावण वाणा सुर त्रेता में शिव चाप न सके हटा तिल भर। लेकिन उससे उनका जग में योद्धापन नहीं घटा तिल भर। जिस बाण पर एक शासुर सरी में सब डूब महीप समाज रहा। अपनी वीरता बड़ाई की है गवा बराबर लाज रहा। कुरुवीर सुयोधन राज आज कर पार अपार उस नदी को। देखो राजाओं के समेत बरते हैं अभी द्रौपदी को। सुन कर्ण मामा के वचन ओजस्विता प्रपूर्ण। मत्स्य वेधने के लिए उठा सुयोधन तूर्ण। क्रम से छोड़े मत्स्य पर बाण शोध कर पांच। कै व्यर्थ सर लक्ष्य पर आई तनिक न आच। जो ही झट तुनीर से खींचा छठवा बाण। त्यों ही धृष्टद्युम्न ने कहा पकड़ वह बाण। शर्त पांच बाणों की ही वह पांच बाण तुम चला चुके। इस लक्ष्य परीक्षा में अपना सारा विद्या बल गला चुके। सर छठा चलाने का ना और अनुशासन महाराज का है। प्रण सीमा उल्लंघन करना वीरों को काज लाज का है। दुर्योधन बोला अब न सही, अच्छा फिर देखा जाएगा। मेरे सामने द्रौपदी को क्या कोई वरने पाएगा। जी नहीं कहा दुशासन ने, हम बदला अभी चुकाएंगे। हम कृष्ण को छीन पराक्रम से निज कुल की वधु बनाएंगे। कह उठा शकुनि समर में ही तो सच्ची शूर परीक्षा है। पर दुशासन कुछ और रुको, थोड़ी सी अभी प्रतीक्षा है। भीमसेन मन में उधर हो उठे कुछ क्लांत। कहा युधिष्ठिर ने तभी शांत वृकोदर शांत। लक्ष्य वेध में हुए जब सब नृप विफल प्रयास। बोले उठे पांचाल पति होकर तभी उदास। नाना देशों के नृप आए पर मछली वेधन कर न सके। प्रण मेरा पूर्ण न कर पाए, द्रौपदी कुंवरी को वर न सके। हो गया ज्ञात क्षत्रिय कुल में कोई न वीर बलशाली है। यह भारत धनुर्धारियों से सर्वथा शून्य और खाली है। यदि आज पांडव होते तो वीरों की हसीना होती यूं। पांचाल राज्य की प्रण नौका मझधारा फंसी न होती यूं। हृदय विदारक शब्द ये नहीं सुन सका कर्ण। बोल उठा तिरोश में लाल हो गया वर्ण। राजेंद्र आप क्यों भारत का जग में अपमान कर रहे हैं। शुभ अवसर मृतक पांडवों का आवाहन ध्यान कर रहे हैं। मैं अभी आपकी शंका का जड़ से उच्छेदन करता हूँ। जो अंग बताए मछली का वह अभी विवेदन करता हूँ। इतना कह कर कर्ण ने जब ही उठाया तीर, निज भ्राता से द्रौपदी बोली वचन गंभीर। भैया निप सभा मध्य कैसा अनुचित व्यवहार हो रहा है। कुल जानती पांती मर्यादा का कुछ भी ना विचार हो रहा है। चाहे सर्वदा कुमारी रह जीवन निर्वाह करूंगी मैं, पर कभी सारथी के सुत से अपना ना विवाह करूंगी मैं। वीर कर्ण के लाज से तले झुक गए नैन। खेदित होकर हृदय में द्रुपद कह उठे बैन। यह दोष भाग का है मेरे है और किसी का दोष नहीं। दैविक बातों पर चलता है बल नहीं वश नहीं रोष नहीं। सब सुव्रत नष्ट हो जाता है यदि प्रण अपना तजता हूँ मैं। अब कुमार कुमारी रहे तो फिर इसमें क्या कर सकता हूँ मैं। जो दाह हृदय में दहक रहा, वचनों से सकता दिखा नहीं। राजाओं जाओ कृष्णा का विधि ने विवाह ही लिखा नहीं।